całą prawdę o tym miejscu. Jeśli mogą Państwo pomóc, prosimy o kontakt z Fundacją pod numerem 22 828 0894 lub przez stronę www.fort3pomiechówek.org. Pamiętajmy o więźniach zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premierzy Polski i Węgier rozmawiali w Warszawie o unijnym budżecie. Pulsoksymetry będą dostępne dla każdego z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa po 55 roku życia. Arizona oficjalnie zatwierdziło zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich w tym stanie. W kancelarii premiera w Warszawie zakończyło się spotkanie robocze szefów rządów Polski i Węgier. Mateusz Morawiecki i Viktor Orban rozmawiali głównie o najbliższym grudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej i użyciu weta w sprawie unijnego budżetu, jeżeli ten będzie powiązany z tzw. mechanizmem praworządności. Spotkanie trwało półtorej godziny. Rzecznik rządu Piotr Miller przekazał, że stanowisko Polski i Węgier jest niezmienne w sprawie unijnego budżetu. Też wspólna deklaracja z Budapesztu potwierdza te ustalenia. Dzisiaj były rozpatrywane różne warianty dotyczące możliwego porozumienia, natomiast cały czas oczekujemy ze strony prezydencji niemieckiej na propozycje w tym zakresie. Rzecznik polskiego rządu mówił, że Polska liczy na porozumienie w tej sprawie i dodał, że o mechanizmie praworządności premier rozmawiał także z przywódcami innych krajów. Nie jest potrzebne wsparcie formalne żadnych innych krajów. My przekonujemy naszych partnerów, że to jest instrument, który jest instrumentem nieobiektywnym, arbitralnym i może dotyczyć przyszłości różnych krajów. W tej sprawie jutro rano premier Mateusz Morawiecki ma zaplanowaną również wideokonferencję z przewodniczącym Rady Europejskiej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Pulsoksymetry będą dostępne dla każdego z dodatnim wynikiem testu na COVID-19. Urządzenie elektroniczne ma być ważnym elementem programu domowej opieki medycznej nad osobami zakażonymi koronawirusem. Do programu automatycznie będą kwalifikowane osoby powyżej 55 roku życia. Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił zasady działania pulsoksymetru i całego programu opieki domowej. To urządzenie automatycznie łączy się z telefonem. Z telefonem, na który jest wgrana specjalna aplikacja. Ona się nazywa PulsoCare, jest do pobrania zarówno w sklepie googlowskim, jak i w sklepie Apple'a. I można ją zainstalować, ale żeby ją uruchomić w ramach programu, będzie trzeba otrzymać specjalny kod, który otrzymujemy po rejestracji. Minister dodał, że wszystkie wyniki z urządzenia trafiają następnie do Centrum Monitoringu. Minister podkreślił, że program jest narzędziem walki z dużą liczbą zgonów odnotowywanych w ostatnich 2 tygodniach. Wskazał, że wiele osób zbyt późno trafia do szpitala, żeby otrzymać specjalistyczną opiekę. Rozpoczęły się pierwsze licytacje w ramach akcji Choinki Jedynki. Cały dochód przeznaczony zostanie dla podopiecznych Fundacji Janny Dymnej Mimo Wszystko oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej profesora Andrzeja Cechnickiego. Anna Dymna i profesor Cechnicki mówili, że to bardzo ważna dla nich akcja. To na pewno jest taki radosny czas. Ja sobie policzyłam, że to jest 13 raz. Już to przeżywam, a 8 raz wspieram inne fundacje, bo pomyślałam sobie, że są fundacje wokół mnie, które robią fantastyczne rzeczy, od których ja się uczyłam przecież. Ja jestem tylko aktorką, robić te fantastyczne rzeczy mądrzej i że powinnam się z nimi dzielić. Dzielę się po połowie. Akcja charytatywna narodziła się prawie 20 lat temu. Arizona jest kolejnym z kluczowych stanów, który oficjalnie zatwierdził zwycięstwo Joe Bidena w amerykańskich wyborach prezydenckich. Gubernator stanu zapewnił, że głosowanie było uczciwe i odrzucił twierdzenia o oszustwach wyborczych. Według oficjalnych danych Joe Biden uzyskał w Arizonie o ponad 10 tysięcy głosów więcej od Donalda Trumpa. Kandydat demokratów uzyskał tym samym 11 głosów elektorskich, jakimi dysponuje ten stan. Decyzja władz Arizony stanowi formalne potwierdzenie wyników z komisji wyborczych, które już wcześniej dały zwycięstwo Bidenowi. Jest także porażką sztabu Donalda Trumpa, który starał się podważyć wyniki głosowania w Arizonie. Przed oficjalnym zatwierdzeniem rezultatów reprezentujący prezydenta USA prawnik Rudolph Giuliani po raz kolejny przekonywał, że w Arizonie doszło do oszustw i manipulacji wyborczych. Stanowe władze uznały jednak te twierdzenia za bezpodstawne i niepoparte dowodami. Demokratyczna sekretarz stanu Arizona Katie Hobbs zapewniła, że wybory były przejrzyste, uczciwe i dokładne. Potrafimy dobrze przeprowadzać wybory w Arizonie. Nasz system jest skuteczny, oświadczył republikański gubernator Doug Ducey. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Koszykówka w wydaniu reprezentacyjnym na początek. Kadra Polski grała w eliminacjach Mistrzostw Europy i przegrała w Walencji 72-78 z Izraelem. Łukasz Kolenda, mimo porażki, szukał pozytywów. Izrael zagrał dobry mecz, ale my też możemy być dumni z tego meczu, ponieważ nasze zaangażowanie w tym meczu było naprawdę na wysokim poziomie, więc z tego możemy się cieszyć. Nie trafiliśmy kilku rzutów wolnych, prostych rzutów spod kosza i ten wynik nam uciekał. No, staraliśmy się wszystko zrobić, żeby wygrać i być spokojnym o awans na Eurobasket. Nie wyszło, ale nie opuszczamy głów. Skupiamy się na kolejnym okienku. Polacy po dwóch porażkach i dwóch zwycięstwach są o krok od awansu, który w kieszeni już mają Izraelczycy i Hiszpanie, którzy pokonali 94-41 Rumunię. Biało-czerwoni w lutym zagrają z Rumunami i Hiszpanami. Gol Mikaela Iszaka dał 3 punkty Lechowi Poznań w meczu w Gdańsku z Lechią. Szwed asyryjskiego pochodzenia wykorzystał rzut karny, podyktowany za zagranie ręką Michała Nalepy. Obrońca Lechii dodatkowo ujrzał czerwoną kartkę. Trener biało-zielonych Piotr Stokowiec niepocieszony. Szkoda na pewno wyniku, bo myślę, że z przebiegu gry remis byłby wynikiem najsprawiedliwszym, ale tak się nie stało. Szkoda mi zawodników, bo naprawdę mocno się napracowali. Słabsza pierwsza połowa, myślę, że zdecydowanie lepsza druga. I były też konkrety w postaci więcej strzałów na bramkę, więcej celnych. Brakowało nam celnego strzału, trochę szczęścia. Możemy pogratulować Lechowi. Tyle o meczu 11. kolejki Ekstraklasy. W ligach zagranicznych we Włoszech Torino z Karolem Ninettym i Sampdoria z Bartoszem Bereszyńskim zremisowały 2-2. W Premier League West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce pokonał 2-1 Aston Villa. W Ekstraklasie siatkarek po 3-0 BKS Bielsko-Biała wygrał u siebie z Jokerem Świecie, a ŁKS pokonał Enea PTP z Piła. Do tego wygrana Grot Budowlanych 3-2 we Wrocławiu z Wolej. Bartłomiej Bąk to jeden z najszczęśliwszych zapewne obecnie sztangistów na świecie. Polak został oficjalnie wicemistrzem olimpijskim Igrzysk w Londynie w wadze do 105 kg. Międzynarodowy Komitet Olimpijski potwierdził dyskwalifikację zwycięzcy z londyńskiego pomostu Ukraińca Oleksieja Trochitija, który stosował niedozwolony doping. Bąk długo czekał na tę chwilę. No jeszcze nie mam tego medalu, także ciężko cokolwiek powiedzieć. No ta sytuacja się ciągnie od lat, od 2 lat bodajże. No i tak naprawdę czekanie. Kawał czasu, 8 lat minęło. Co ja tu mogę zrobić, to biłem na pomoście. Zawody fajne, dużo ciężkich, przetrenowanych dni, spędzonych godzin na sali. Było tak jak było, no przygotowałem się, pojechałem, wywróciłem ten medal. A do takich informacji przywykli już wszyscy kibice, także skoków narciarskich. Organizatorzy turnieju 4 skoczni poinformowali, że inaugurujący zawody 29 grudnia konkurs w Oberstdorfie odbędzie się bez udziału kibiców. Jutro więcej słońca na południu, poza tym chmury, deszcz i deszcz ze śniegiem. -2 stopnie w Przemyślu i Rzeszowie, 1 w Warszawie, 4 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Mateusz Krautfurst. Mam dla Państwa kolejną porcję serdecznych dźwięków i tak jak obiecałem tydzień temu, będą to serdeczne dźwięki pochodzące z Wrocławia. Od muzyków, którzy z Wrocławiem są związani, którzy tam mieszkają, ale dzięki ich talentowi wszyscy w Polsce i nie tylko możemy cieszyć się wspaniałą muzyką i wspaniałymi dźwiękami. Na samym starcie zabrzmi Bartek Miarka, którego Państwo mogą pamiętać z poprzedniej audycji, i fantastyczna wokalistka, którą też mam nadzieję pamiętają Państwo z poprzedniej audycji. A kto to taki? No zobaczymy, czy sami Państwo zgadną. Slam the Door. Something drawing circles in my mind. Though I thought I got you close by my side. Every brick, every board, slamming door blown away. Until there's nothing left, nothing left of yesterday. We still live together, but our spirits live aside. I just gave it up 'cause it would bring back my smile. No delight to be in. So tell me honestly, one day you set me free. Nothing has changed so far. I tried to pack my bags, but it didn't work somehow. I make the same mistakes all and all and again We need a hurricane, 'cause nothing ever stayed the same. Oh, the love we left behind, watching our lives intertwine. The only memory you can find is the bad memory of me. Chase a dream, tasting the air we're breathing in. Right now is the time to say simply goodbye. I'm falling away with you, finding a way from you. And there is nothing we could do, just slam the door and never lose. Natalia Lubrano, tak śpiewa, szanowni państwo, do gitar Bartka Miarki, ale w produkcji Łukasza Damrycha, który ma dla państwa kilka miłych słów. Z tej strony Łukasz Damrych. Dziękuję za słuchanie serdecznych dźwięków. Takie dźwięki serdecznie szanuję. Ale szum, ale tłum, czarna noc, biały rum, złote sto. Pomarańczy, dudni dom, da na da, jak zabawa, to zabawa i wariatka dzisiaj tańczy. Kto tu wlazł, ten tu pan, jeszcze łyk, jeszcze pan. I dzieciaków nikt nie niańczy. Każdy ma na coś chęć, bo zabawa jest na pięć. I wariatka dzisiaj tańczy. Szalona wiruje chusta, szalone wirują usta. Od kaczałka wariatka, nie patrzy do lust. Czerwona na niej sukienka, czerwona w sercu tęka. Od kaczałka wariatka, przed losem nie klęka. Wódka już jeży włos, ej do bab, ej do kos. Kto powiedział, że wystarczy, jeden już nie chce żyć. na ostatek woła i wariatka tańczy i tańczy i tańczy. Taką to by na stos, na co jej durny los. Dajcie w chłopcy ten kagańczyk, warkoczy jej płonie już dookoła złoty kurz. I wariatka tańczy i ciągle tańczy. Zaproszenie do rozmowy przyjęła wokalistka, która ze sceną wrocławską związana jest od lat i która reprezentuje ją godnie, również za granicą. Natalia Lubrano. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Dzień dobry, dobry wieczór, Mateuszu. Tak, dobry wieczór. Taki głos pojawia się na antenie Trójki i to w konwencji autorskiej, solistycznej, ale również jako interpretator, bo o tym chciałem właśnie dzisiaj porozmawiać. Utwór, który Państwo usłyszeli przed chwilką, to Wariatka tańczy. Jak to się stało, że przedstawiciel młodego pokolenia artystów bierze na warsztat teksty Agnieszki Osieckiej i podaje je w taki bezkompromisowy sposób? Bardzo dziękuję, że o mnie pomyślałeś i że mnie zaprosiłeś do audycji. Serdeczne dźwięki. No bez ciebie to nie byłyby serdeczne tak dzisiaj. Jest. Dziękuję. Ale wracając do pytania, no to jest skomplikowana odpowiedź tutaj mi się nasuwa, ponieważ ja jestem bardziej fanką muzyki anglosaskiej, na nieszczęście, ponieważ pochodzę z domu muzycznego, gdzie ojciec przynosił i grał głównie muzykę zachodnią, więc tutaj po prostu nie mogło być inaczej. Okay. Natomiast mamy również w Polsce wielu świetnych tekściarzy. Po prostu dorosłam, dojrzałam do takiej decyzji, żeby sięgnąć po taki repertuar. Oczywiście wszystko działo się przypadkiem, ponieważ Krzysiu Rzesławski z Wrocławia zaprosił mnie do projektu Osiecka Jazzowo. Dał mi totalnie wolną rękę, jeżeli chodzi o interpretację. Ja szczerze mówiąc, często na próbach uczyłam się dopiero tych numerów. Przez to, że Krzyś miał tak otwartą wolę i nie chciał mi niczego narzucać, nagrywałam w zaciszu domowym, mogłam uruchomić wyobraźnię. Bardzo zależało mi na tym, żeby te teksty miały taką świeżą interpretację wokalną. I cieszę się, że możemy grać do dziś dla trochę starszej publiczności i że się to mimo wszystko w większej mierze podoba. Potwierdza mnie to w przekonaniu, że trzeba mimo wszystko podążać za głosem serca. To jest recepta na serdeczne dźwięki po prostu. No i cóż, szanowni państwo, Natalia Lubrano tłumaczy nam w utworze, który usłyszą państwo za chwilę, tak poskórnie, poza tekstem, że żeby być damą, trzeba czuć rytm, trzeba śpiewać czysto i całym swoim sercem. Tak chciałabym, tak umiałabym powiewną być niby dym, królewną być, złote kwiatki rwać i trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała damą być, ach damą być, ach damą być i na wyspach bananowych dyrdy mały śnić. Nie mam serca do czekania, do liczenia, do zbierania. Nie, nie, nie zrozumie pan. Nie mam głowy do posady, do parady, do ogłady. To zbyt opłakany stan. Chcę swój szyk jak dama mieć, jak dama mieć, jak dama mieć i jak moja ciocia Jadzia z wrażliwości mleć. Nie mam serca do sieroty, zgubionego wajdeloty. Nie, mnie nie zrozumie pan. To nie mój styl z musztardówki pić i z panem na wiarę żyć. Wolałabym na stokrotkach spać i trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała damą być, ach damą być, ach damą być i na wyspach bananowych bananówkę pić. Nie mam serca do pilności, do piękności, do świetności. To zbyt wyszukany stan. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, zbiórki złomu. Nie, mnie nie zrozumie pan. Damą być accessible, accessible, accessible. Tylko gdzie te damy, gdzie te damy są? Skocha się gdzieś, poszły w siną dal, odfrunęły z królikami, a głupiemu żal. Zbyt wyszukany stan. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, zbiórki złomu. Nie, mnie nie zrozumie pan. Damą być accessible, accessible, accessible. Tylko gdzie te damy, gdzie te damy są? Skocha się gdzieś, poszły w siną dal, odfrunęły z królikami, a głupiemu żal. Nazywam się Mateusz Krautfurst, trwają właśnie Serdeczne Dźwięki, a moim gościem jest ponownie Natalia Lubrano. Witam serdecznie, cześć. Usłyszeliśmy damą być w wykonaniu Natalii Lubrano oraz Krzysztofa Rzesławskiego ze swoim kwartetem jazzowym. Natalio, powiedz, czujesz się damą na co dzień? To prywatne pytanie. Jakie to trudne pytanie. Wiesz co, ja przede wszystkim czuję się kobietą, ale no... na pewno w większej mierze matką. Muszę tutaj trzymać poziom, żeby być dobrym, wymagającym nauczycielem. Mhm. Czy damą? Wiesz co, czasem trzeba niestety zakasać rękawy i stać się po prostu prostą kobietą. W swojej szkole wokalnej, w której masz już ponad 50 osób, czy tam właśnie pilnujesz, aby wokaliści nie tylko kobiety, ale również faceci trzymali właśnie ten wokalny fason? Przede wszystkim w tej szkole uczymy takiego holistycznego podejścia do śpiewu i staramy się dać do zrozumienia ludziom, że muszą się trochę pozbyć swoich własnych demonów, żeby móc fajnie śpiewać, interpretować piosenki. No i muszę stwierdzić, że jest to nie lada wyzwanie, bo czasem nauczyciel śpiewu musi się zabawić w psychologa. Oczywiście wymaga to też, wiadomo, zgłębiania tajników, uczestniczenia w różnych konferencjach, konferencjach, szkoleniach, ponieważ cały czas jest sama masa nowinek. Często musimy zdobywać wiedzę taką paramedyczną. Muszę pilnować, żeby ludzie przede wszystkim nie dali się zwariować i żeby się przede wszystkim połączyli ze swoim głosem. Jak to moja taka guru psychologii śpiewu mówi, Aneta Łastik, żeby odnaleźli swoje wewnętrzne dziecko, żeby mogli śpiewać prawdziwym głosem. O, takie jest moje przesłanie. Nie głupmy tego wewnętrznego dziecka. Ja cieszę się jak dziecko, że przyjęłaś zaproszenie do rozmowy. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Natalia Lubrano, oczywiście. Ona mówi sama wieczorem lub rano, ale dziś Natalia Lubrano jest definitywnie wieczorem. Wokalista, którego usłyszą Państwo za chwilę, skrzyżował swój los z Natalią Lubrano jako jej uczeń. Dla mnie to o tyle interesujące, że tak zdolni wokaliści znajdują ciągle czas i motywację, żeby się rozwijać wokalnie. Michał Dudkiewicz, bo o nim właśnie mowa, to niezwykle wrażliwy facet o soulowej frazie, fantastycznym głosie i niedawno zadebiutował właśnie autorską piosenką pod tytułem Atrament. Nie mamy szans, gdy braknie słów, chociaż to już wiem na pewno. Skąd między nami tyle burz, skąd, skąd. powiedzieć się, że słowa to nie lek, że zdanie to nie klucz do komunikacji, byle nie do walki, kto nie ma racji. Mieliśmy razem iść przez nieporozumienia nić. Nie umiemy ani mieć, ani być. Zbliżamy się do końcowej stacji. Nie mamy szans, gdy braknie słów, chociaż to już wiem na pewno. Skup między nami tyle burz, skąd chyba na plany pokrył kurz. Miałaś ten świat podbijać ze mną. Gubimy siłę w wojnie dusz. A to było. Nie da się stale biec pomiędzy ludzką więź, gdy każda mała rzecz w konotacji dzieli skuteczniej niż znak spacji. Tylko na cały głos, bez głosu mały włos, płyniemy beznamiętnie jak sto. Zakładnicy afirmacji, dawno zaginieni w akcji. Nie mamy szans, gdy braknie słów, chociaż to już wiem na pewno. Skup między nami tyle burz. Gubimy siłę w wojnie dusz. A to błąd, to błąd, to błąd. Myśli zamieć niespokojnie na mnie spada. Słów atrament bezszelestnie papier spala. Nocy tonę i ta noc utonie dziś we mnie. We mnie jeśli zamieć spokojnie na mnie spada. Atrament bezszelestnie papier spada. Nocy tonę i ta noc utonie dziś we mnie. We mnie. We mnie. Nie mamy szans, gdy braknie słów, chociaż to już wiem na pewno. Skup między nami tyle burz, skąd. Chyba nam plany pokrył kurz. Miałaś ten świat podbijać ze mną. Lubimy siłę w wojnie dusz. A to błąd, to błąd, to błąd. Moim i Państwa gościem jest Natalia Danuta Grosiak, reprezentująca oczywiście siebie, ale też zespół Micromusic. Cześć, zaskoczyłeś mnie tą Danutą, nikt mnie tak jeszcze nie przedstawiał. Tak, mam na drugie Danuta i wcale się tego nie wstydzę. Jestem jedną chyba z nielicznych osób, które mogły z bliska obserwować prawie że same początki zespołu Micromusic, a z pewnością te początki przed pierwszą płytą. No i w drugą stronę tak samo. Tak, to prawda, bo znamy się nie od dziś. To prawda. Powiedz, czy mogłabyś określić siebie jako artystkę niezależną? Wiesz, to jeszcze zależy, co rozumiem przez artystę niezależnego, bo artysta niezależny to może być taki, któremu nikt nic nie każe i on sobie robi, co chce. A z drugiej strony ta niezależność u mnie to jest bardzo złożony proces. Ponieważ robię sobie, co chcę, razem z moimi kolegami z Micromusic, a poza tym mamy swój własny management i sami się wydajemy, czyli po prostu jest to niezależność 100%, że tak się wyrażę. 25 września tego roku ukazała się płyta Kraksa i to jest 7 album zespołu Micromusic. Tak, jest to 7 album studyjny zespołu Micromusic. Mamy na koncie w sumie 12 albumów, 5 koncertowych, czy tam quasi-koncertowych i 7 studyjnych, z czego ponad połowę wydaliśmy już sami. Po drodze wiązaliśmy się z kilkoma wytwórniami, ale parę lat temu uznałam jednak, że niezależność jest jednak najwygodniejsza i najbardziej się opłaca. To ciekawe, że tak na to patrzysz, bo z drugiej strony wiąże się to też z największym ryzykiem dla artystów, że muszą przygotować to wydawnictwo od A do Z samemu. To prawda, to wiąże się z ryzykiem, ale kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Poza tym wiesz co, nie ukrywajmy, że zespół Micromusic już sobie wyrobił pewną markę. Ryzykowalibyśmy kilka lat temu, 5, 6, 7 lat temu, wtedy to byłyby ryzykowne posunięcia, byśmy nie wiedzieli dokładnie, co się wydarzy. A w tym momencie no, mamy bardzo stabilny fanbase. Są to ludzie, którzy są z nami tak od iluś tam lat. Oni nie napływają jakimś takim wartkim strumieniem, ale czuję, że ci fani, którzy są z nami, są naprawdę wierni i są z nami bez względu na okoliczności. Czy według ciebie jest jakiś taki punkt zwrotny w karierze Micromusic i w twojej karierze, który mogłabyś określić tytułem jakiejś konkretnej piosenki? Wiesz co, na początku była ta technika małych kroków do trzeciej płyty, która nazywała się Sowa, i tam była totalna orka, dużo rozczarowań, ale też konsekwencja i jakiś tam upór. I czwarta płyta studyjna, czyli Piękny Koniec i piosenka, singiel takiego chłopaka, to były właśnie takie wrota, które wreszcie się otworzyły. I przez nie mogliśmy przejść i wreszcie dotrzeć do większej ilości fanów, zacząć grać koncerty, festiwale. To był ten punkt. I właśnie ta piosenka takiego chłopaka będzie się nam zawsze kojarzyć z tym momentem. Ja myślę, że w takim razie Państwo muszą usłyszeć, jak wybucha Supernowa i takiego chłopaka na antenie Trójki w serdecznych dźwiękach Micromusic. Panie Lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie, kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie brzydala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. Jest ze mną ciągle Natalia Grosiak, reprezentantka Micromusic. Jestem cały czas, tak, to prawda. Usłyszeliśmy utwór takiego chłopaka, który jest też bardzo często cytowaną piosenką, parafrazowaną przez młode pokolenie na konkursach wokalnych i sam muszę przyznać, że jako juror no to kilkadziesiąt razy w życiu słyszałem różne wykonania. Wow. Bardzo ciekawa tak, sytuacja. Tak, ciekawa sytuacja i wiesz, i ta piosenka, ja myślałam, że w sumie jej sukces już przeminął, że ludzie już trochę zapomnieli o tej piosence, a tu nagle jeszcze się odzywa, wiesz, dziennikarz z bardzo znanej gazety, i ostatnio właśnie przeprowadzał ze mną wywiad na temat tej piosenki i gadaliśmy o tekście tej piosenki. Rozkładaliśmy ten tekst na mniejsze części, omawialiśmy każdą część, więc ja mówię, naprawdę? Ja myślałam, że będziemy robić wywiad o nowej płycie, o nowych piosenkach, a tu jeszcze ten taki chłopak się tak mocno odzywa, więc rzeczywiście jest to piosenka przełomowa, która działa do tej pory. No i dobrze, ja się cieszę. Ona, mam też wrażenie, nie starzeje się. Oglądałem wczoraj teledysk, który też jest znakomity i z tym tekstem współbrzmi, rymuje się cały czas. Troszkę przerażające te panie na początku konkursu piękności, dajmy na to, pewne siebie i krzyczące swoje oczekiwania w ogóle tam w stronę niebios. I na końcu miękną już nieco i te oczekiwania są już nie za wysokie. Z biegiem lat akceptujemy po prostu, co ten los niesie? No tak, oczywiście. Przede wszystkim to się też liczy z rozwojem osobistym, bo jak nie mamy takiej świadomości siebie i świata, to oczekujemy od świata bardzo dużo, prawda? Że ten świat powinien nam dać, a gdy inwestujemy... Posprząta za nas wszystko. Tak, i posprząta za nas wszystko. A w momencie, gdy zaczniemy inwestować w siebie, zaczniemy się rozwijać w swoją samoświadomość i zaczniemy przede wszystkim od serca zaczynać widzenie świata, to uznamy, że wcale nam się tyle nie należy, że świat nie jest zobligowany nam dawać, że świat działa tak, że żeby coś otrzymać, musimy najpierw dać. To często bardzo sporo. A powiedz, wracając do tej niezależności, która w naszej pierwszej rozmowie dotyczyła przede wszystkim ruchów micromusic, ruchów artystycznych twojego macierzystego głównego projektu, powiedz, czy w ramach micromusic taka niezależność również funkcjonuje? Jak to jest być, wiesz, frontmanką zespołu, a jednak udzielać się jako artystka, solistka na płytach innych artystów? Czy to wywołuje sprzeciw chłopaków z zespołu, czy raczej masz tę autonomię wewnątrz? Nie, absolutnie. To jest zespół... Wiesz, przede wszystkim muszę zaznaczyć, że to nie jest tylko zespół, ale grupa ludzi, którzy się bardzo lubią, szanują i każdy z nas jest jakąś indywidualnością i robi swoje rzeczy poza micromusic. Robert Szydło miksuje płyty innych artystów. Łukasz Sobolak gra w wielu różnych projektach. Między innymi wiem, że z tobą też często grał. Tak samo ja występuję u różnych innych artystów i nie wyobrażam sobie, że miałabym komukolwiek robić wyrzut z tego powodu, że udziela się gdzieś indziej. Każdy z nas jest wolną osobą i nie mamy czegoś takiego, że jest wyłączność grania w micromusic. Jeżeli są jakieś terminowe zagwozdki, okazuje się, że na przykład nasz perkusista nie może zagrać, kombinujemy, jak to ugryźć, czy przesunąć termin, czy dogadać się na zastępstwo. Zawsze uważam, że jest jakieś rozwiązanie z ciężkiej sytuacji, jeżeli chodzi o kalendarz. Brzmi to bardzo dojrzale i w taki oczywisty sposób to przedstawiasz. Myślę, że to nie jest tak oczywiste dla wszystkich zespołów w kraju. No, traktujemy to trochę rodzinnie. Natomiast no, wszyscy lubią być w tej rodzinie, dlatego zawsze znajdujemy jakieś tam rozwiązania, gdy pojawiają się kolizje. Dotarłem do albumu Historie Andrzeja Smolika, Miłosza oraz właśnie Natalii Grosiak. Takim trio jest to podpisane. Słusznie? Poniekąd tak, aczkolwiek my z Miłoszem, każdy tam opowiada tę samą historię w inny sposób. To jest na tyle ciekawa płyta, że Andrzej Smolik zrobił muzykę i zaprosił mnie i Miłosza do opowiedzenia historii kilku osób, które przeżyły powstanie warszawskie. Są to opowieści cywili, którzy opowiadają o swoich losach po powstaniu warszawskim, jak się ułożyło ich życie. Piękne historie, jedna z nich pod tytułem Alunia, śpiewana przez Natalię Grosiak w produkcji Andrzeja Smolika. Zapraszam do posłuchania. Sukienka lila niebieska, sukienka lila niebieska, na ślub sam raz, na ślub sam raz. Garnitur z brązowej wełny, garnitur z brązowej wełny, w kieszeni mak, w kieszeni mak. Czemuż Ze mną w dalszym ciągu Natalia Grosiak. Jestem cały czas. czy dobry wieczór? Dobry wieczór. Natalio, w związku z niezależnością, ta rozmowa wraca jak bumerang do tego samego tematu. Mówiłaś już o tym, że wybory artystyczne Micromusic są niezależne od lat i że twoje wybory i wybory członków Micromusic są od lat niezależne. A powiedz mi, na ile niezależna może być jedna kobieta w zespole pełnym mężczyzn? Powiedz, jak to rozgrywasz od lat? Wiesz co, tak sobie myślałam o tym, co jest tym motorem sukcesu zespołu Micromusic. I bardzo często sam talent muzyczny nie wystarczy, bo ktoś może być niesamowicie utalentowany i robić przepiękną muzykę, ale nie będzie miał determinacji i siły, żeby wyjść z tym do świata. I potrzebny jest ten coś takiego jak przedsiębiorczość. A siła, determinacja i konsekwencja. I tutaj przyznam, że zostałam obdarowana różnymi cechami, które sprawiły, że zajęłam się tym zespołem jako menadżer, wydawca i producent wykonawczy. I dostałam zaufanie od chłopaków, oni pozwolili mi działać. I zajęłam się od tej strony technicznej. I powiem ci, że to działa może dlatego, że kobieta, która... No wyobraź sobie, że... Tak zwana kobieca ręka. Wiesz, kobieca ręka, ale trzeba przyznać, że kobiety są bardzo często mistrzami logistyki. I być może dlatego to działa. Skoro tak to wygląda, to może ta rozmowa o niezależności jest skierowana do złego adresata. A jak jest z niezależnością panów? Czy oni po prostu muszą wykonywać polecenia? Nie, oni po prostu mają wolną wolę i się na to po prostu zgadzają. Czyli jak prawdziwi mężczyźni powinni się zachowywać w takiej sytuacji. Myślę, że dla wszystkich jest to niezwykle korzystne. Wasz muzyczny romans trwa już tak długo, że można by go nazwać pełnoletnim. A tak, my się z Dawidem Korbaczyńskim poznaliśmy chyba w 2000 albo w 1999 roku. Powiem ci szczerze, że już nie pamiętam, ale to mogło być tak jakoś 99 rok, jeszcze przed Sylwestrem 2000, na warsztatach bluesowych w Bolesławcu. Tam można tak jakby wpisać taki początek istnienia idei zespołu Micromusic, bo tam zaczęliśmy coś tam razem grać. Po płycie Sennik ten skład się już nam skrystalizował. I od kiedy Łukasz Sobolak gra w Micromusic, w naszym składzie nic się nie zmieniło. Jeszcze dołączył do nas z 5 lat temu Piotr Pluta, którego można uznać za kolejną niewidzialną osobę, która należy do zespołu. Jest to nasz realizator dźwięku, który jeździ z nami na koncerty, ale trzeba też wspomnieć o Piotrku. Tak, osoba, od której bardzo wiele zależy. Tak, tak, bo my wiemy, jak chcemy brzmieć i Piotrek po prostu realizuje ideę tego zespołu na koncertach, ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że Piotrek już drugą płytę też współprodukuje z Dawidem Korbaczyńskim i Łukaszem Sobolakiem. Więc to jest też osoba, która wymyśla piosenki i ma wpływ na brzmienie zespołu. Cóż, sukces za sukcesem. Mówi się, że to chwila nieuwagi, ale ta chwila trwa już ponad 18 lat. Ja życzę kolejnych 18 i kolejnych 7 albumów płytowych i wielu płyt koncertowych. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję też za konsekwencję, którą zarażasz, myślę, kolejne pokolenie ludzi, patrzących na te wszystkie wydarzenia i na sukces zespołu Micromusic. Niepodważalny. Życzę kolejnych wspaniałych nagrań i wszystkiego. wszystkiego najlepszego, do usłyszenia w przyszłości. Dziękuję ci, Mateusz, i dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. A już za chwilę usłyszą państwo utwór z najnowszego albumu pod tytułem Kraksa. Micromusic wydało ten album we wrześniu 2020 roku. I też taka niespodzianka, spotkanie Natalii Grosiak z Piotrem Roguckim przy mikrofonach. A takie spotkania to zazwyczaj emocjonalnie operacja na otwartym sercu. Państwo głos wokalistki, do której studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego wokalistyki jazzowej na co dzień mówią pani profesor. Mamy też kilka słów od samej artystki. Dobry wieczór. Nazywam się Paulina Gołębiowska i chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić słuchaczy audycji Serdeczne Dźwięki, zachęcając jednocześnie do wysłuchania utworu Pomimo, który znajdzie się na mojej debiutanckiej płycie. Zapraszam gorąco. Tak, myślę, że można znaleźć ten utwór również w internecie. Zachęcam państwa do tego bardzo serdecznie. Ze swojej strony bardzo dziękuję za ten wieczór. Mam nadzieję, że będą go państwo mile wspominać, na pewno. A na koniec usłyszą państwo utwór z najnowszej płyty zespołu Micromusic pod tytułem Kraksa. I to utwór, który Natalia Grosiak śpiewa w duecie z Piotrem Roguckim. Operacja na otwartym sercu. szlak. Na otwartym sercu prowadzisz ten zabieg. Przedłuża się zasięg operacji. Odcięłaś mi drogę, uciekam stąd niosąc krwawiące wciąż serce. Operacja. Operacja na otwartym sercu to skutek spotkania Micro Music i Piotra Roguckiego. Dziękuję Państwu serdecznie za ten wieczór. Była ze mną pani Elżbieta Malinowska, pani Magdalena Trzaska. Ja nazywam się Mateusz Krautfurst, a to były Serdeczne Dźwięki. Zapraszamy do reklamy. Gdzie ty jesteś, Marian? Barbara, gdzie mam być? W Media Expert jestem, bo Black Friday do poniedziałku przedłużyli. Ale tu się dzieje! Black Friday w Media Expert przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Philips teraz za jedyne 990 zł. Szczoteczka soniczna Panasonic teraz za jedyne 99 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy.